بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Ey merhametlilerin en merhametlisi, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum. Her türlü şeri de benden uzaklaştırmanı diliyorum. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, kabir azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, gücümün zayıflığını, çaresizliğimi ve insanlarca önemsenmeyişimi sana şikayet ediyorum. Allah'ım, hatalarımı yıka ve kalbimi günahlardan, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.